Nogmaals, goedemiddag en welkom bij Radio Mi Amigo op de nieuwe golflengte 212 meter middengolf. Goed, laten we eens even een programmaoverzichtje geven. En wel voor wat de programma's van maandag tot en met vrijdag betreft. Tussen 6 en 7 uur 's ochtends ook goedemorgen, deel 1 met Frank van der Mast. Datzelfde programma dat wordt dan van 7 tot 9 uur uitgezonden, delen 2 en 3, rechtstreeks vanaf de NV Mi Amigo. Om 9 uur is het tijd voor Schrijven voor Bedrijven, deel 1 met Heike de Bois. En om 10 uur koffie met of zonder, maar wel met Michelle. Om 11 uur Stanhaag vandaag. Tussen 12 en 2 het live programma Baken 16. Met het weer voor morgen, een overzicht van onze top 10. Otto's hittip, het Engelse weerbericht, de zoutwaterhittip, het boordgebeuren, de alarmschijf en uiteraard ook nieuwslitsen. Om 2 uur is het tijd voor Schrijven voor Bedrijven, deel 2. En tussen 3 en 4 de persoonlijke top 10 met Heike de Bois. Tussen 4 en 6 stuurboord en de laatste 60 minuten muziek tussen 6 en 7 de jukebox van Stanhaag. En uiteraard op ieder heel uur krijgt u het nieuws. Love let me down again. Feel like a weatherman. One day sun, next day rain. Over 12 in het eerste programma van Radio Mi Amigo op 212 meter middengolf. U krijgt van mij een overzicht van de programma's van zaterdag. En dan zou het wel prachtig zijn als ik daar ook het goede papier voor had. Dat heb ik nu. Zaterdag, 's morgens beginnen wij om 6 uur 's morgens tot 7 uur met ook Goedemorgen deel 1, gepresenteerd door ondergetekende Frank van der Mast. En tussen 7 en 9 de ook Goedemorgen delen 2 en 3, live aan boord met verkeersinformatie. 9 uur is de tijd voor koffie met of zonder, maar wel met Michelle. En om 10 uur komt Stanhaag bij u op visite in Stanhaag vandaag tot 11 uur. Tussen 11 en 3 dan de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Mi Amigos Top 50 met de voorstelling van de nieuwe lieveling live vanaf ons zendschip. 3 uur 's middags is het tijd voor de non-stop flashback show en productie van Maurice Bokkebroek. En 4 uur voor de Nederlandstalige Top 10, ook live vanaf ons zendschip. Tussen 5 en 6 's middags alles nieuw. Singles vers van de pers, ook rechtstreeks vanaf ons zendschip. En ook op de zaterdag als laatste programma, zoals u dat gewend bent van ons, tussen 6 en 7 de jukebox van Stanhaag. En uiteraard op ieder heel uur, ook op zaterdag, het nieuws. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around. Who would have thought they'd need you? Who would have thought they'd need you? Back here where we need you. Back here where we need you. Yeah, we tease him a lot, but we got him on the spot. Welcome back. Welcome back, but we got him on the spot. Welcome back, yeah, we zeer toepasselijk, dacht ik zo. Heeft luisteraars de programmering gehad voor de doordeweekse programma's op Radio Mi Amigo en ook voor het programma op de zaterdagen. Alleen de zondagprogrammering heeft u nog niet gekregen en die zullen we dan nu even gaan behandelen. Tussen 6 en 7, ook goedemorgen, het eerste en tevens enigste gedeelte door Frank van der Mast. En om 7 uur een 2 uur durend programma van Stanhaag. Stanhaag vandaag, deel 1 en deel 2, tussen 7 en 9 zoals ik al zei. Om 9 uur non-stop muziek, om 9:30 schakelen we dan door naar de radiogemeente Bloemendaal voor de toespraak van dominee Toornvliet. En tussen 10 en 11 de Belgische top 15 rechtstreeks vanaf boord. Om 11 uur groetjes uit Playa Diaro door Michelle. En tussen 12 en 3 de Nederlandse top 40. Eveneens live vanaf ons zendscheepje. Om 3 uur Stanhaags Muziekmuseum. En om 4 uur de discoshow van Radio Mi Amigo tot 6 uur 's avonds. En dan tussen 6 en 7 de jukebox van Stanhaag. Dankjewel. Lekker een borrelnootje erbij is nooit weg, luisteraars. Goedemiddag nogmaals en nogmaals welkom op onze nieuwe golflengte 212 meter middengolf. We gaan de eerste 5 van de 15 langspeelplaten weggeven. En die gaan naar 5 mensen in Nederland en België. Ik heb een hele stapel enveloppen voor me. En dan gaan we er dus even 5 uithalen. We gaan dat even heel eerlijk doen. De eerste, die is afkomstig van Arthur van der Berg. Die woont in de Rembrandtstraat 22 in de Lier in Nederland. De tweede, die komt van Mia Aerts. Dat is aardig, die schrijft zoveel dat ze er wel veel in moet zitten. Leedse Steenweg 19, Heffen in België. De derde, daar gaan wij even husselen. De heer of mevrouw R. Vissers, Olmelaan 34, Ridderkerk in Nederland. De vierde dan, die komt ook uit Nederland aan de postzegels te zien. Dat is van Margret Ursum, Slotenlaan 28 in Heiloo in Nederland. En dan de laatste, dat wordt een Belgische meneer of mevrouw, Jaline de Munk. Annotatiusweg 58 in Merksem in België. Deze 5 mensen krijgen 5 langspeelplaten en straks verderop in het programma gaan we er nog 10 weggeven. Love Alone Again, or muziek trouwens uitgekozen door Stuart Bassel. Waarom is Radio Miamigo van golflengte veranderd? Een vraag die Hugo Meulenhof voorlegde aan hoofdtechnicus Pieter Chicago. Well, there's a few reasons why we're changing. Mm-hmm. One of the reasons is that we've had complaints from Switzerland, from Beremünster. Yeah, the same problem as Veronica had, I remember. And we've had to reduce power slightly to avoid interference with the Swiss radio station. And there is another problem as well, Capital Radio in London is very close to the frequency which Miamigo has been using. Mm-hmm. And that's another reason why we've had to reduce the power a little bit. There was a lot of fading in the winter time and also in the autumn on 192. Is that something which we will not expect on 212? Or? Well, I hope it's going to be a big improvement. Yeah. I think it should make quite a big difference. Mm-hmm. And the frequency that we are going to use is quite a clear channel. Are there any other stations on 212 broadcasting at this particular moment? Well, there's always radio stations operating on every frequency, but there are no local stations operating on that frequency. I suppose you had a lot of preparation before doing the changements. Can you explain what you exactly did, generators and transmitters? Well, the main problem is to measure the impedance of the aerial, that is the resistance which it shows at the operating frequency. Mm-hmm. And when you know that, you can make the calculations which enable you to adjust the tuning for another frequency. Op de vraag waarom Mi Amigo van golflengte veranderde, antwoordde Pieter dus dat er klachten waren binnengekomen vanuit Zwitserland, aangezien Radio Beremünster op dezelfde meterband uitzond als Radio Mi Amigo. En dat veroorzaakte nogal wat storing. In eerste instantie werd het vermogen van onze zender gereduceerd tot 14 kilowatt. Maar de storing bleef. Ook Capital Radio, een lokaal station in Londen, zat namelijk dicht bij onze frequentie. De nieuwe golflengte 212 meter verkleint gelukkig de kans op dit soort zaken, omdat er geen belangrijk grote stations op deze meterband uitzenden. Het grootste probleem, zo zei Pieter, van het veranderen van de golflengtes was het opmeten van het verschil van impedantie van de zendmast. Thank you. toepasselijke muziek gesproken. Winds of Change, dat waren de Bee Gees van de langspeelplaat Main Course. Half 1 in het eerste programma van Radio Mi Amigo op 212 meter middengolf. Dat wij de prachtige naam gegeven hebben, 212, een beter idee. Ik ga weer 5 LP's weggeven en ik ga weer even husselen in die enorme stapel post die ik hier voor mij heb. En ik haal daar een envelop uit Nederland, uit Gouda om precies te zijn. En die is dan afkomstig van Yvonne de Gruil, die woont op de Rietzoom 91. De tweede in deze serie van 5. Die komt uit België, van de familie Arlet, dorp 137 in Sint-Lavrijns, dacht ik dat hier stond. Ja, Sint-Lavrijns in België. De derde, alweer een envelop uit België, van François Mulder. Die woont in de Tulpstraat 34 in Antwerpen, in België. De vierde, dat is een brief uit Nederland, uit Naaldwijk, van André Swinkels uit de Naaldwijkstraat nummer 12. En de vijfde en laatste in deze serie, mensen die trouwens allemaal een exemplaar krijgen van de LP's Goldies, de Zouterstraat 80 in Hulst in Nederland. Over half 1 is de juiste tijd in het programma 212, toch een beter idee. En als u ons luisteraars in Nederland en België en waar dan ook ter wereld, ja, ons eens een dienst wil bewijzen, en dat wilt u vast en zeker, stuur dan een ontvangstrapportje met daarin de tijd waarop u ons signaal ontving, de woonplaats en de kwaliteit van onze uitzendingen, en daarom ook de omgeving waar u woont, dat wil zeggen of u nou in het platteland woont of de centrum van het stad, van de stad moet ik zeggen, naar Radio Mi Amigo, afdeling ontvangst, dat is Rado, Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje. Ik zal het nog even herhalen, dat adres waar u uw ontvangstrapportjes naartoe kunt sturen. Dat is Radio Mi Amigo, afdeling ontvangst, Rado, Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje. Radio Mi Amigo, een zee van muziek op 212 meter middengolf. NCC van de langspeelplaat Deceptive Bands en Good Morning Judge. Wij zijn toeluisteraars hier in de studio van Radio Mi Amigo aan Champagne, vind ik, Hugo. Een nieuwe golflengte, 212, een beter idee. Daar gaat ie, 1-2, prima. Eens even kijken of dat een beetje wil bruisen voor de microfoon. Mag ik jouw glas ook even hebben? Ja, wacht even. Luisteraars, we gaan zo even toasten op de nieuwe golflengte 212 meter middengolf. Ik vind dat dat eigenlijk wel even nodig is. Oh. Zo. Nou, Hugo. Proost, hè? Daar ga je. Dat was Ace van de LP Five Aside en How Long. Radio Mi Amigo live! Goed, dan is het inmiddels, ik zal nog even een tijdsmelding geven. Het is momenteel 16 minuten voor 1 toe aan de laatste 5 mensen die we gaan verrassen. Hopelijk toch wel met een fraaie LP. Is er iets, Frank? Ja, te veel champagne waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Goed, de eerste die komt uit België en die is bestemd voor Berlina de Blekere aan de Kloosterstraat 86 in Knesselaren in België. Dus even kijken, de tweede, dat is Kees Ronen staat hier, Bovenberg 128 in Schoonhoven in Nederland. De derde, dat wordt een dame, Rita Devers, Grote Markt 2, Oudenaarde in België. Nummer 4, dat is Handstuk, Julianastraat 89 in, even kijken hoor, in Zwijndrecht is dat in Nederland. En dan de laatste, en dat wordt ook inderdaad de laatste die we vanmiddag gaan weggeven, want dan hebben we er precies 15 gehad. Dat is wederom een dame, afkomstig uit Nederland, Trudy van Efferen. Ik meen dat we er zelfs nog een foto van hebben hangen hier in de studio ook. Oh ja, ja ja. Sommelsdijkstraat nummer 6 in Rotterdam. En dat was het. Earth and Fire, de start van de langspeelplaat Atlantis. En maybe tomorrow, maybe tonight. We gaan eens even op de klok kijken om te zien hoe laat het is. Het is 12 minuten voor 1 op deze eerste uitzenddag van Radio Mi Amigo op de nieuwe golflengte 212 meter. En dat komt overeen met 1412 kilohertz. Luisteraars, nogmaals welkom bij Radio Mi Amigo. Voor 1 uur op deze maandagmiddag mocht u aan de maaltijd zitten, eet u smakelijk. Dat waren de Ozark, Mountain Daredevils en Jackie Blue. En wij gaan nog even dat adres herhalen voor die ontvangstrapporten die u ons kunt opsturen. We zijn daar zeer dankbaar voor. Met in die ontvangstrapporten, als het kan, graag de tijd van de ontvangst, de woonplaats waar u zich bevindt. Of u op het platteland woont of in het centrum van een stad. En de kwaliteit van het signaal. En dat alles kunt u opsturen naar Radio Mi Amigo, afdeling ontvangst, Rado, Playa de Haro, provincie Girona in Spanje. Dat is Radio Mi Amigo, afdeling ontvangst, Rado, Playa de Haro, provincie Girona, in Spanje. Vaar met ons mee op de muzikale golven van Radio Mi Amigo. Van 's morgens 6 tot 's avonds 7. Radio Mi Amigo. De laatste, de beste. Zeven minuten voor één hier bij Radio Mi Amigo tijdens deze 2-1-2 zomer, zo zullen we dat maar noemen. Bolland en Bolland waren dat en the time of your life. En bij ons in de studio nu ook een zeer bekende stem op de 212 meter. Dag Stuart Wassel. Dag Frankie. Hoe is het nou? Met mij gaat het prima. Ja, met mij ook. Met jou ook? Ja. Oké dan. Goedemorgen luisteraars. Dit is Radio Mi Amigo op 212. 1412. Ja, 1412. Ja, excellent, excellent. Wonderful. Ja. That's okay. It. That's it. That's it, yeah. That's all you're gonna say. Who is it, Matt Hewley? Well, I'm sure it's okay. I can't get this thing going. Hang on. The first time on 212. Yes. I think you did very well. It was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Get him away. Hey, move. De nieuwe single van de Mark & Clark Band om bijna 2:01 en When It Comes to Love. Nou, dat was het dan het eerste uur op 212, 212 meter middengolf, 1412 kilohertz. Je krijgt zo dadelijk het eerste wereldnieuws om 1 uur precies. En daarna gaan we gewoon door met onze normale programma's. En dat betekent dan in eerste instantie het eerste gedeelte van Baken 16 voor de verandering tussen 1 en 2. Bedankt voor het luisteren naar dit programma namens Stuart Russell, Hugo Meulenhof en Frank van der Mast. En graag tot straks aan de andere kant van 1. Dit is Radio Miamigo. Bij een rustige Noordzee is de Miamigo temperatuur momenteel 12 graden. Dit is Hugo Meulenhof voor het nieuws. Luisteraars, goedemiddag. Vanochtend zijn in de Spaanse hoofdstad Madrid bommen ontploft in 2 warenhuizen. De schade die hierbij werd opgelopen wordt aanzienlijk genoemd. Er deden zich echter geen persoonlijke ongelukken voor. De warenhuizen waren reeds geruime tijd deel uit van een concern, wat de laatste tijd nogal te kampen heeft met arbeidsconflicten. Informateur Alberta heeft in navolging van de afgelopen zaterdag georiënteerde gesprekken gevoerd met wederom de leiders van de PvdA, D66 en het CDA. Ook ditmaal was de vermogensaanwasdeling weer het belangrijkste gesprekspunt. In Amsterdam zijn vanochtend 11 Zuid-Molukkers veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 6 maanden tot 1 jaar. Zij zijn schuldig bevonden aan een overval op een Surinaamse sociëteit aan de Amsterdamse Herengracht in april van dit jaar. Bij de overval werden standguns en automatische pistolen gebruikt. En dan de weersvooruitzichten tot morgenavond. Half tot zwaar bewolkt met kans op regen en onweersbuien. Matig aan de kust krachtige noordwestelijke wind. Minima omstreeks 12 graden en maxima morgen tot 19 graden. Tot zover deze nieuwsuitzending. En de juiste tijd op Radio Mi Amigo, het is nu 2,5 minuut over 1. Mi Amigo.